Molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb el Club del Country Rafael Corbí. En el programa d'avui començarem escoltant música de William Matthew Carrington, conegut amb el món discogràfic com Billy Carrington, nascut el 19 de novembre del 1973 a la població de Savannah, a l'estat de Georgia. De moment, 6 àlbums d'estudi realitzats des del seu debut amb el 2003 per Mercury Nashville Records, incloent-hi el darrer, publicat aquest 2015, Summer Forever. Avui, però, recordarem música del passat, com per exemple el primer dels seus senzills, el primer que va extreure del seu àlbum de debut, que es deia Billy Carrington, com ell mateix, publicat el 2003. La cançó era un tema que tractava de la seva relació amb el seu padrí, que era, en aquest cas, era una persona vinculada amb el món de l'alcohol. La cançó es deia Walk a Little Straighter, que incluïa també una petita part de la cançó que en Billy Carrington havia escrit quan tenia l'edat de 12 anys. I remember looking up to look up to him. And I remember most of the time he wasn't there. I'd be waiting at the door when he got home at night. He'd pass me by to go pass out in his chair. And I'd say, walk a little straighter, Daddy. You sway inside to side. Footsteps make me dizzy, and no matter how I try, I keep tripping and stumbling. If you'd look down here, you'd see. Walk a little straighter, Daddy. You're leading me. He stumbled in gym on graduation day, and I couldn't help but feel so ashamed. And I wasn't surprised a bit when he didn't stay. He stumbled out before they called my name, and I thought, walk a little straighter, Daddy. You sway inside to side. It's not just me who's watching. You've caught everybody's eye. And you're tripping and stumbling. And even though I've turned 18, walk a little straighter, Daddy. You're still leading. My kids will never have to say, walk a little straighter, Daddy. You sway inside to side. Your footsteps make me dizzy, and no matter how I try, I keep tripping and stumbling. If you'd look down here, you'd see. Walk a little straighter, Daddy. You're leading me. Yeah, walk a little straighter, Daddy. You're leading me. Walk Little Straighter, una excel·lent cançó que ens aportava en Billy Currington des d'aquest el seu àlbum de debut. Abans he dit la paraula padrí, havia dit padastre, era el que ens aportava una petita part d'aquesta història amb la seva relació amb el seu padastre. És una cançó, aquesta que hem escoltat, que va arribar a ser un número 8 a les llistes d'aquell any del Hot Country Singles and Track i va establir, d'una certa manera, el va fer entrar dins aquesta comunitat d'artistes importants de Nashville, dels artistes de country més modern. Després es va extreure un segon i únic senzill més d'aquest àlbum, una cançó que va arribar a ser un top 5, la cançó anomenada I Got a Feeling, que també escoltarem amb el programa d'avui. És Billy Currington, el Club del Country. This thing, I don't want to jump the gun. I really want to say those three little words, but I'm gonna bite my tongue. Yeah, I'm just gonna lay on back, leave it on cruise control. I'm gonna hold it all inside till the right time comes down the road. I got a feeling, my head's a reeling, my heart is screaming, I'm about to bust loose. Bottled up emotion, it's more than a notion. It starts with an I, it ends with a you. I got a feeling, are you feeling it too? I guess I've always said it now, so much for hoping you'd go first. Don't leave me hanging out here on the line, baby, it's your turn. Say you couldn't sleep last night, swore that you could feel me breathe. Had you wanting me there by your side, yeah, baby, I know what you mean. I got a feeling, my head's a reeling, my heart is screaming, I'm about to bust loose. Bottled up emotion, it's more than a notion. It starts with an I, it ends with a you. I got a feeling, you're feeling it too. Starts with an I, and ends with a you. I got a feeling, you're feeling it too. You're feeling it too. Yeah, you're feeling it too. Totes les cançons de l'àlbum, excepte una, per tant, en 10 de les 11 que en formava part, en Billy Currington va col·laborar en la composició de les cançons, la majoria d'elles al costat de Carson Chamberlain i de Cassie Beathard, amb els quals va compondre aquests dos temes que hem escoltat, el Walk a Little Straighter, primer senzill, i aquest I Got a Feeling. L'única cançó que tenia uns compositors diferents era la darrera, amb Mark Knessler i Tony Martin, que ens arribaven, en aquest cas, amb el Ain't What It Used To Be. Escoltarem aquesta cançó, la recordarem també, però senzillament perquè un pèl més tard va ser realitzada com a senzill l'any 2006, també a càrrec de Megan Mullins. Aquesta és la cançó doncs, que tancava el disc de debut de Billy Currington, Ain't What It Used To Be. Backward town in my rear view was gonna be my whole world, till my factory job got shipped to Mexico and a city boy stole my sweet girl. I used to know everybody by name. Everybody's moved away. Can't say that I'm really wanting to go, but I've run out of reasons to stay. This ain't nothing like what I had in mind for me. Then again, my future ain't what it used to be. Well, I thought like my dad and his daddy before, that I would die where I was born. Live a small town dream in a big backyard, raising babies and corn. Now here I am, one eye on the road, trying to read the map on the dash. Nowhere close to making up my mind, with a fork in the road coming fast. This ain't nothing like what I had in mind for me. Then again, my future ain't what it used to be. This ain't nothing like what I had in mind for me. Then again, my future to be that backward town in my rear view was gonna be my whole world. Record des del 2003, per tant estem parlant de música country contemporani, ens portarà un record de força anys enrere, en aquest cas, música editada entre el 1947 i 1951. Escoltarem un parell o tres de temes a càrrec de Harold Franklin Hawkins, nascut el 22 de desembre del 1921. Ho va fer a Huntington, West Virginia, i va morir el 5 de març del 1963 a Camden, a Tennessee, a l'edat de 41 anys. Més conegut amb el nom de Hawkshawk Hankins, un cantant de música country molt popular als anys 50 i a principis dels 60, conegut per una veu rica, suau, dolça, i que col·laborava i que combinava perfectament entre el blues, el boogie i aquell honky-tonk, un personatge molt alt i que tenia una presència destacadíssima a l'escenari, sobretot en aquest cas amb la seva presència per aquesta alçada que tenia. Hawkshawk Hankins va morir en aquell famós accident d'aeroplà d'avió del 1963 que també va matar les estrelles Patsy Cline i Cowboy Copas. Estava casat amb l'estrella del country John Shepherd i formava part del gran Ole Opry. Cançons com aquest That's All She Wrote. My heart can't stand no more your lies. hero. This is goodbye. Seguim al costat de Hawshan Hawkins amb les seves cançons, en destacadíssim intèrpret, com hem dit, que debutaren en el món de la música ben jove. Als 16 anys ja va guanyar un d'aquests una competició de talents i va aconseguir un treball a la WSAZM de Huntington, on va treballar al costat de Hawshan Hawkins ell mateix, amb Sherlock i Clarence Jack, amb les seves primeres cançons. A finals dels 30 va començar a enregistrar i es va casar el 1940 amb Reva Mason Varvorden, una noia de 16 anys de Huntington, de la qual després també es separaria abans de casar-se, entre d'altres, en Jane Shepherd, la seva segona esposa, la qual em va trobar el 1954. Recordem que estem repassant cançons d'una etapa entre l'any 1947 i el 1951. Precisament d'aquests anys escoltarem una de les seves cançons més conegudes. Va ser el Doghouse Boogie. Va ser un número 6 l'any 1948. That can't be beat. It's mighty low down and makes you shake your feet. It's a doghouse boogie. Doghouse boogie. It's a doghouse boogie. Doghouse boogie. Everybody's doing the doghouse boogie now. I ain't found a thing that she can't do about the doghouse boogie. The doghouse boogie. About the doghouse boogie. The doghouse boogie. Everybody's doing the doghouse boogie now. She drinks whiskey and she drinks gin. She puts me in the doghouse time and again. She does the doghouse boogie. Doghouse boogie. The doghouse boogie. The doghouse boogie. Everybody's doing the doghouse boogie now. She can do it low down, around, she can do it mean. She shakes around like a thrashing machine. She does a doghouse boogie. The doghouse boogie. The doghouse boogie. The doghouse boogie. Everybody's doing the doghouse boogie now. Tancarem el repàs a la música que ens portava How Sean Hopkins amb aquests anys, com dèiem, el 47 al 51. Realment va ser quan va tornar de la Segona Guerra Mundial, on va aconseguir diverses estrelles mercès a la seva actuació en les forces armades dels Estats Units, a França i també a Manila. Una vegada finalitzat, va ser un dels membres principals del WWVA Jamboree del 45 fins al 54, Wheeling, a West Virginia, i després va firmar per King Records de Cincinnati, Ohio, un segell important en aquell moment. Varen enregistrar cançons com el Pan American o el Doghouse Boogie, que acabem d'escoltar, que varen ser uns extraordinaris èxits de música country. Un èxit menor, però una peça que va esdevenir importantíssima en la seva trajectòria artística. Va ser una cançonat de Sunny Side of the Mountain, una de les seves cançons més conegudes. Després va editar ja també un altre èxit a les llistes, com va ser la cançó que té servir ara mateix per tancar la paradet amb aquest record que hem fet amb ell. Va ser un número 1, un número 8 l'any 1951. I Love You a Thousand Ways. I love you, I'll prove it in days to come. I swear it true, darling, you're the only one. I think of you, of the past and all our fun. I love you, I'll prove it in days to come. You're my darling, you've been true. I should have been good to you. You're the one that's in my heart while we're apart. I'll be true, I'll prove it to you someday. I love you, in my heart you'll always stay. I've been so blue and lonesome all these days. I love you, I'll prove it a thousand ways. I'll be nice and sweet to you, and no more will you be blue. I'll prove I love you every day, all kinds of ways. So darling, please wait until I'm free. There'll be a change, a great change made in me. I'll be true, there never will be blue days. I love you, I'll prove it a thousand ways. Fantàstic, el record musical a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Des del 2003, Billy Carrington, i des de final de la dècada dels 40, How Sean Hopkins. Això ens dona peu a l'actualitat musical. De fet, en recolem un any enrere per escoltar un àlbum publicat per una artista texana meravellosa, jove, però que ens porta brillant música, honesta com el màxim, amb una veu femenina, sensual, agradable i sobretot amb un somriure que et fa arribar d'aquells grans i riallers, un somriure preciós. És una cantant que a més és excel·lent compositora i que s'ha rodejat d'excel·lents músics que l'han acompanyat en el passat. Ella va néixer, va créixer escoltant la música de gent com Patsy Cline, Loretta Lynn, Tammy Wynne, Tanya Tucker o Mel Haggard. Per això la seva música ha sortit amb aquest toc de modernitat, però que sempre ens acompanya amb la música country que coneixem com a tradicional. Del 2011 va publicar el seu EP de debut titulat Girl in the Band. Tot eren peces originals seves. I l'agost, com dèiem, del 2014, realitzava el seu primer àlbum sencer, el Love and Liquor. Escoltarem cançons de la Kayla Ray i ho farem amb el primer senzill que es va publicar el 30 de març de 2015, la cançó South Side of Town, un duet amb Jason Aidy. There's a place go when I'm feeling down, where the lights are dim and lonely just don't come around. And there's always somebody to love on the south side of town. I know the truth can turn liquor to lies. And I know smoke can make a drunk man so blind. But when I get home, the truth always sheds its light. But your memory won't haunt me on the south side of town tonight. And I live with a memory, and I know it's who I call. But drinking with a memory is better. Sit here tonight, and I'll probably have one or two. Though I try to fight it, my thoughts they still turn to you. And if I'm great, these chains, I'll still be bound. And if dying means freedom, then let it be on the south side of town. And dying means freedom, so let it be on the south side of town. Fabulosa aquesta cançó de la Kayla Ray, South Side of Town, primer senzill extret amb Jason Aidy. La cançó que obre aquest Love and Liquor, àlbum de 2014 de Kayla Ray, és Little While. Take my hand, don't let me fall, for it's only you who knows where I am, how far I'll go, I don't know you, but I need you, but only for a little while. I need you, but only for a little while. Buy me a drink, tell me a lie, say all the things ain't you see in my eyes. Well, I'll smile, I'll leave with you tonight. It'll only be a little while, it'll only be just a little while. In a little while you'll know just what I came for. It won't only for a little while. Some might say that I'm to blame. There are reasons that I choose to live this way. Take the blame. It would mean that I was wrong. I might be wrong, but I won't be wrong for long. Yeah, I might be wrong, but I won't be wrong for long. In a little while you'll know just what I came for. It won't be long and I'll leave again. Tancarem aquest espai, aquest recordatori de la música d'actualitat de Kelly Ray. Encara ens queden minuts per completar el nostre programa i ho farem amb una altra de les fantàstiques cançons d'aquest disc, concretament la que dona nom a l'àlbum, Love and Liquor. Hem presentat la música de Kelly Ray, aquesta cantant texana, a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Got a thing about the bottle, overcome this Recte final del nostre espai, ens endinsem a la música d'una de les bandes més famoses de tots els temps, una banda a la qual necessitem un plànol per saber qui ha format part d'aquesta banda a través dels anys, no perquè sempre haguéssim volgut deixar-ho, sinó també a causa d'un accident d'aviació que es va emportar per davant diversos dels seus membres. Actualment continuen en actiu, una banda que es va fundar l'any 1964. És una banda de rock dur, és una banda de rock sureny, és una banda fins i tot de country en el seu moment, però també de blues rock, de country alternatiu, de tantes i tantes coses que han passat al llarg dels anys. Com diu, va fundar el 1964 Lynyrd Skynyrd. Actualment, Gary Rossington, Mickey Matlock, Johnny Van Zandt, Michael Cartellone, Mark Mateja, Peter Keys i Johnny Colter són els membres d'aquesta formació, però entre d'altres n'hi van passar moltíssims per aquesta formació. Alguns d'ells, com en Gary o en Ricky Medioca, són actius des del principi, pràcticament, de la seva carrera. En Gary Rossington va ser un dels fundadors l'any 1964 de la banda, i altres al llarg dels anys s'hi van anar afegint. En Ricky l'any 1971, Johnny Van Zandt el 87, o Michael Cartellone el 99, entre molts i molts d'altres. Recordem Ronnie Van Zandt, que va morir el 1977, i l'Allen Collins també ho va fer aquell mateix any. Aquell accident va ser fatal per la música, just 3 dies després d'haver editat un dels seus millors àlbums, el Street Survivors. Aquell accident va tenir lloc el 20 d'octubre del 1977, i d'una pinzellada se'n van portar a Ronnie Van Zandt, a Steve Gaines, a Cassie Gaines, l'assistent de carretera en Dean Kilpatrick, el pilot i també el copilot, que van morir amb l'impacte. Tot això us ho explico perquè sabeu una mica d'on ens ve la música que no continua, que no ha parat mai, de Lynyrd Skynyrd. El dimecres 12 de novembre de 2014, una extraordinària col·lecció de músics de diferents estils musicals es van juntar per One More for the Fans, Celebrating the Songs and Music of Lynyrd Skynyrd. Era un concert especial que es van registrar en honor d'una de les bandes més influents de tots els temps, el Folk Theater d'Atlanta, a Georgia. Interpretaren tots ells junts, juntament amb Lynyrd Skynyrd, el famosíssim Sweet Home Alabama. Keep it going for another 40 years or so. And hey, Sparky. Turn it up, Atlanta. Gent com Trace Atkins o per exemple també John Hyatt, Warren James, Aaron Lewis, Jamie Johnson i molts d'altres varen participar en Greg Allman, en Charlie Daniels, en Peter Frampton, en Tony Van Zandt o la formació Cheap Trick també i Alabama varen participar en aquest concert amb molt, al costat de molts d'altres. D'aquest disc, d'aquest concert, escoltarem només una cançó més després d'aquest legendari Sweet Home Alabama i és el tema que va interpretar en directe en Trace Atkins, versionant un dels grans temes de sempre, un dels grans èxits a les llistes d'aquesta gent magnífica de l'Anna Scannert, un tema del 1977, precisament d'aquest àlbum que us dèiem Street Survivors, un número 13 a les llistes americanes. Va ser la cançó What's Your Name? A la veu, Trace Atkins. What's your name, baby? To take me to the show. Well, I done made some plans for later on tonight. I got a little queen and I know I can treat her right. That's right. What's your name, little girl? What's your name? I'm shooting you straight, little girl. Won't you do the same? Enfilem cap als darrers minuts, ens per un parell de cançons i avui recordaré una de les meves artistes predilectes de tots els temps, nascuda a Montreal, a l'estat de Quebec, el 5 d'agost del 1968. Es diu Terry Lynn Sauzon, coneguda però en el nom de la música com la canadenca Terry Clark. Va debutar en el món de la música el 1995, va ser quan ens va portar el primer àlbum per Mercury Records i juntament amb els seus dos altres àlbums, el 96 Jazz a Seine i el 98 How I Feel, van ser extraordinaris èxits tant als Estats Units com al Canadà. A partir d'aleshores, la seva veritat musical, els seus èxits van baixar als Estats Units, però no al Canadà, on ha continuat sent tota una número 1. Avui ens centrarem en el seu tercer àlbum, el How I Feel, que va sortir el maig del 1998, i escoltarem un parell de cançons. El senzill, per exemple, que va obrir l'àlbum era el Now That I Found You, una cançó que va arribar a ser un número 5 tant als Estats Units com també al Canadà. Fantàstica aquesta cançó, i en certes llistes de música que country va arribar a ser un número 2. Escoltem aquest tema, Now That I Found You, Terry Clark. That I Found You, la cançó d'aquest disc escrita per Paul Vigot amb Vanessa Corris i J.D. Martin, enregistrada per Terry Clark, i que el 17 de juliol del 98 va arribar a ser un número 1 al US Radio and Records Chart, una llista fantàstica que existia aleshores. M'acomiado ja amb un darrer tema de la mateixa Terry Clark d'aquest disc, una cançó escrita per Terry Clark al costat de Tom Shapiro i Chris Waters, que es deia You're Easy on the Ice, número 1 tant al Canadà com als Estats Units. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ens retrobem de bell nou a Country, a Radio Estel i a Ràdio Principat amb el Club del Country. A reveure! Starting to worry, I was finally getting over you. Don't you send me your photograph? It'd hurt a lot.